żelazne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 500 nowych zachorowań na koronawirusa, takie dane przedstawił resort zdrowia. Za godzinę rozpocznie się msza beatyfikacyjna kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Będą zmiany w 500+, wnioski będzie można składać tylko przez internet. Resort Zdrowia podał nowe dane o zachorowaniach na koronawirusa. COVID potwierdzono u 476 osób. To 1/3 więcej niż tydzień temu. Najwięcej nowych zakażeń było w województwach mazowieckim, małopolskim i lubelskim. Ministerstwo poinformowało, że z powodu COVID-19 i z powodu współistnienia COVID z innymi skorzeniami nie zmarła żadna osoba. Łącznie od 4 marca ubiegłego roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenia, potwierdzono niemal 3 miliony zachorowań. Zmarło ponad 75 tysięcy osób. Godzina została do rozpoczęcia mszy świętej beatyfikacyjnej kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystości z udziałem przedstawicieli episkopatu, najwyższych władz państwowych i gości z zagranicy odbędą się w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Witaj. Dzień dobry. Czy wszystko jest już przygotowane do tego wydarzenia? Tak, na miejscu od kilku godzin trwały ostatnie próby chóru. Teraz wierni modlą się już w świątyni i przed nią zjeżdżają ostatni goście. Mszy świętej przewodniczyć będzie legat papieski kardynał Marcello Semeraro, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych. W kancelebrze będzie kilkuset kapłanów. Łącznie w uroczystości może wziąć udział 7 tysięcy osób. Ci, którzy mają szansę tu być, bardzo się cieszą. Modliliśmy się o rychłą beatyfikację prymasa. No i dla nas to jest szczególne takie dzisiaj wyróżnienie. Czujemy się wyjątkowo wyróżnieni, tym bardziej, że w diecezjach przeznaczono zaledwie po 4 bilety dla osób świeckich. Duża część zaproszonych gości to osoby związane z kardynałem Wyszyńskim i matką Różą Czacką. Z jej zgromadzenia jest siostra Radosława Podgórska, franciszkanka służebnica krzyża. Dla niej to wyjątkowy moment. Panu Bogu dziękujemy też, że matka przez tą beatyfikację spełnia nasze PR mocno, mocno, że jesteśmy bardzo też oblegane. Zawsze ukazując osobę, ukazuje się jej dzieło, a matka Elżbieta nie byłaby zadowolona, gdyby się o niej mówiło bez jej dzieła. Obrzęd beatyfikacji będzie miał miejsce zaraz na początku mszy świętej. Kardynał Kazimierz Nycz przedstawi sylwetki nowych błogosławionych, następnie zostaną odsłonięte ich wizerunki. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Z kolei siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża tuż po serwisie opowie o oczekiwaniu na beatyfikację przez siostry ze zgromadzenia założonego przez matkę Czacką. Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu zmianami w programie Rodzina 500+. Jak wyjaśnia minister rodziny Marlena Maląg, wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać tylko przez internet. Samą obsługą programu zajmie się zaś ZUS, a nie gminy. Dlaczego decydujemy się na to, żeby wprowadzać tylko drogę elektroniczną? Przeprowadziliśmy skutecznie dobry start, program wyprawkę na rozpoczęcie roku szkolnego tylko drogą elektroniczną. Wnioski skutecznie rodzice i bardzo sprawnie składają, bo kiedy porównamy rok do roku, to mamy tych wniosków złożonych na większość ilość dzieci. Dzisiaj jest ich złożonych na ponad 3 miliony dzieci. Jest to więcej o 30% niż w ubiegłym roku o tym samym czasie. Minister wyjaśniała, że zmiany mają przełożyć się na oszczędności. Wnioski można będzie składać poprzez bankowość elektroniczną, portal Empatia, ePUAP i platformy usług elektronicznych ZUS. Sandomierz to nie w słodkościach. Od wczoraj trwa tam festiwal czekolady. Na rynku Starego Miasta stoją stoiska uginające się od słodkości. Można zjeść czekoladę pod wieloma postaciami oraz z ciekawymi dodatkami. Sprzedawcy oferują zarówno ciemne, jak i deserowe oraz białe czekolady uzupełnione inną nutą smakową, na przykład owoców, whisky czy różnego rodzaju przypraw. Są szaszłyki czekoladowe, fontanny ze słodkim produktem oraz tabliczki dekorowane owocami, orzechami i innymi elementami, niczym małe dzieła sztuki. Oferta obejmuje również produkty dla osób bardziej wymagających. Mamy i wegańskie czekolady, i czekolady bez cukru, i te zdrowe czekolady właśnie zyskują na popularności. Angelika Rozmus, jedna z wystawców, powiedziała, że z roku na rok obserwuje coraz większe zainteresowanie czekoladą pochodzącą z manufaktur, a nie produkowaną na skalę masową. Wydaje mi się, że kubki smakowe klientów troszkę, że tak powiem, idą w górę. No i doceniamy smak naprawdę tej czekolady prawdziwej. Festiwal czekolady potrwa do godziny 19. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj niemal w całej Polsce przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie do 25 na wschodzie i południu. Chłodniej na Podlasiu, Wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Żyjemy w wielkim dziękczynieniu za ten dar beatyfikacji, za ten czas, który był nam dany. Siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. I też za tą wielką radość, że akurat u boku księdza prymasa matka jest beatyfikowana, dlatego że znali się przez wiele lat i wpływali też na siebie. Chociaż ksiądz prymas powiedział nawet na pogrzebie matki, że czasem można było się spierać, bo matka też miała swój wymagający charakter. Także już po śmierci matki, kiedy ksiądz prymas przyjeżdżał do Lasek, powiedział również o matce, że nie modli się za jej wstawiennictwem, ale modli się do niej. Czyli już tak nieformalnie wtedy wyraził swoją opinię o świętości i był pierwszym świadkiem koronnym w procesie beatyfikacyjnym. W relikwiarzu jest napisany psalm: ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości, idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje plony. I matka Elżbieta bardzo często modliła się tym psalmem, recytując go po łacinie w ostatniej swojej chorobie. I to też jest wyraz ukazania, że tutaj możemy powiedzieć, że miała pasmo trudności, czyli właśnie idą i płaczą, ale właśnie beatyfikacja jest tym momentem właśnie tego plonu, którego doświadczamy nie tylko jako matka sama, bo będzie błogosławiona, ale całe nasze środowisko. Nasi niewidomi przyjaciele mówią, no to jest promocja dla naszego środowiska. Trzeba przyznać też również, dzięki też zainteresowaniu, mamy nadzieję, że też rozpocznie się jakaś też dyskusja o możliwości wsparcia osób niewidomych. Znowu wracam do aspektu duchowego. Mamy nadzieję, że, to znaczy mam już pewność, że chociaż matka wstawiała się za nami niewątpliwie, jak wspomniał to ksiądz Tadeusz Fedorowicz, też zacny kierownik duchowy dzieła Lasek, powiedział, że największym dowodem na świętość matki jest to, że dzieło Lasek istnieje do tej pory. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże. Rafał Uzar. Gosia Jakubowska. Podobno wyglądam starzej. Ostatnio tak. Tak mi przywitała Małgosia, bo zgoliłem brodę. No bo zgoliłeś brodę i u niektórych mężczyzn jest tak, że brak brody odmładza, a brak brody w twoim przypadku postarza. No i co mam zrobić? Posłuchać muzycznych podróży i zatańczyć ze mną na przykład. Ale nie mówmy o czym i jaki jest temat dzisiaj. Dlaczego? No niech nasi kochani słuchacze sami sobie odgadną. Ale pisać mogą. Pisać zawsze. Na maila. Chciałam też podziękować pana Tomka, panią Agnieszkę, panią Beatę, panią Matyldę, pana Arka, pana Adama za cudowne maile. Bardzo, bardzo dziękujemy. Tak, to miód na nasze uszy. Będziemy odpisywać. Tak, z Gosią to jest gorzej. Ze mną to jest gorzej, bo jestem bardziej zabiegana. Tak się przynajmniej tłumaczę zawsze. I co, zaczynamy? Zaczynamy, oczywiście. Zapraszamy do godziny 12. Nasza skrzynka pocztowa oczywiście jest do państwa dyspozycji. Nawet do 13. Nawet do 13. Dlaczego? Żeby nie, oczywiście. Do 12 i potem do 13 zapraszamy. Otóż to. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. Dzień. Ja bym jeszcze nie ujawniał. Naprawdę? Jaki mamy dzisiaj nurt, jaki mamy pomysł dzisiaj. Może przy kolejnej piosence? Co no, ty na to? Jeżeli... Tak, to. A pójdę. Możesz powiedzieć, co to było? Powiem, oczywiście, no ale to wtedy każdy będzie mógł sprawdzić i wtedy każdy się dowie. No, jak najbardziej, ale niekoniecznie możemy zdradzić nasz pomysł na dzisiaj. Otóż to, przed chwilą Komorebi, artystka z... No i właśnie, widzisz, to się tak nie da, trzeba ale mówić. Ale miasto, jakie? New Delhi. O, nie byłem. Delhi. Pisze się Delhi, ale wymawia się Delhi. Nie, to utniemy sobie i od razu tutaj zapisuję. Artystka z New Delhi. Aha. Więc to już jest lekkie naprowadzenie. I co Komorebi przed chwilą w bardzo utworze znana. Chanda, bardzo znana, Księżyc, taki nosi tytuł jej jeden z nowszych utworów, a był on napisany z myślą o dziadku, który chorował na demencję. I jest to pewnego rodzaju hymn do tęsknoty, hymn do dobrych chwil. Boże, tak poważnie już od poważnie razu zaczynamy od demencji. Od razu zdradzam, że dzisiaj nie będzie o demencji, będzie geograficznie. Nie, no ale zdradzimy może za chwileczkę. Jest sitar, jest dobrze. No i co, możemy zdradzić już? Chociaż tytuł jest trochę zdradliwy. Norwegian Wood? No tak. Cornershop. No, a wiesz, dlaczego się nazywa Cornershop? No dlaczego? No już zdradzam. Bo w Anglii każdy Cornershop, czyli sklep narożny, czy tak kiosk, właścicielami byli zawsze Hindusi. Przeważnie. Albo z Pakistanu. I zawsze się mówiło, że idziemy do Cornershop, czyli tam, gdzie można wszystko kupić. I jak mówię, zazwyczaj właścicielami byli Hindusi, Pakistańczycy, czasami ludzie z Saudii na przykład, czy innych państw podobnych. Stąd Cornershop. No, oczywiście proszę. Piosenka przerobiona The Beatles, Cornershop, ale w wykonaniu Cornershop śpiewają w języku pendżabskim. Piękny język. Czy już w takim razie możemy zdradzić, dokąd się dzisiaj w muzycznych podróżach dobrze, wybieramy? Możemy. Aczkolwiek już myślę, że słuchacze sami się domyślili, że dzisiaj przed nami muzyka indyjska. Tak. Będzie się bardzo dużo działo, bo zarówno stare, dobre brzmienie, jak i te nowoczesne, współczesne. Będziemy dzisiaj podróżować po różnych gatunkach muzycznych i będziemy czasami przyspieszać tempa, czasami zwalniać, więc to będzie prawdziwa uczta dla tych, którzy... Miałem ciekawą dyskusję lingwistyczną kiedyś na temat hinduskiego, indyjskiego, jak powinno się mówić po polsku. Indyjski, hinduski. No i co? Ja uważam, że indyjski to jest bardzo szeroki obszar. To tak jakbyśmy powiedzieli europejski, więc hinduski jest bardziej zwężający. Się zawsze do religii, prawda? Tak. Bo religia hindi. Czy hindu, hindi to jest język. Czyli uważamy, że może indyjski dzisiaj, prawda? Indyjski. Tak, muzyka, tak, szeroko, prawda? Zdecydowanie szeroko. Tak, tak, tak. No bo też i w naszym dzisiejszym zestawieniu nie tylko osoby, które urodziły się na obszarze Indii, ale także i z różnych innych zakątków świata, ale muzyka będzie nawiązywała oczywiście do tego regionu, do którego dzisiaj Państwa oczywiście zapraszamy. सुनो रे सुनो सारे राजा और राजलारे जन्नत थे प्यार के द्वारे प्यार के रंग है सुहाने सुनो रे सारे सुनो रे सारे राजा और राजलारे प्यार के रंग है सुहाने जन्नत थे प्यार के द्वारे प्यार के रंग है सुहाने दाना है कहां नजरों का तीर खोले दिल का झरों का नजरों का तीर खोले Dziękuje. @polskieradio.pl. A przed chwilą Swartma w utworze, no właśnie, utworze... Szczerze mówiąc, mogłabyś cokolwiek powiedzieć. Nikt mnie nie zrozumiał. Jak długo się uczyłeś tego języka? Wymyślałem sobie. To są te takie nazwy. Przed chwilą jeden z słynniejszych folkowych zespołów, który też często... Przed chwilą jeden z najsłynniejszych folkowych indyjskich zespołów, który często też romansuje z rockiem, więc bardzo szeroka ich jest twórczość, a skład zespołu tworzy 6 aż muzyków. Co ciekawe, mają na swoim koncie 2 studyjne albumy i kilka pojedynczych singli. Natomiast jeżeli chodzi o ich twórczość poza muzyczną, bo też bardzo angażują się w różne kwestie społeczne. Tak, i między innymi już nawet 10 lat temu zachęcali ludzi do tego, żeby rezygnowali z produkcji plastiku i używania plastiku, więc wyprzedzali trochę modę. W Indii chyba jest zakaz tworzenia produktów z plastiku. Chyba wprowadzili w tym roku. No dopiero w tym roku. A zespół już z tym plastikiem walczył znacznie, prawda? Znacznie. Wcześniej też angażują się w wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Jestem bardzo zwolenniczką takiego wychodzenia z tej swojej otoczki. Jestem wielką gwiazdą do tego, żeby jakoś... Jesteś wielką gwiazdą po prostu. Nie. Tak zrozumiałem. Nie, jestem zwolenniczką tego, żeby wychodzić właśnie z takiej otoczki tak bycia jest. Wielką gwiazdą i trochę czasami... schodzenia do tych niziem. Oni też, wracając do muzyki tutaj, oni, z tego co pamiętam, no, to się nazywa raga rock, prawda? Styl raga rock. Ale teraz coś bardzo innego. Mój ukochany, mój ulubiony George Harrison. Be Here Now. Now be here. George Harrison, czyli bądź tu, teraz. Czy są państwo w takim razie z nami teraz? Miejmy nadzieję. Że nie usnęli państwo. To jest chyba jeden z moich ulubionych piosenek Harrisona. Z albumu Living in the Material World, 73 rok. I inspiracja dla piosenki, no i albumu tego samego, tej samej nazwy, była książka Ram Dass, amerykański jogin, który miał, nosił tytuł, no właśnie książka nosiła tytuł Be Here Now. A teraz joga w ogóle jest na czasie. Tak joga jest zawsze na czasie. No bądź mam wrażenie, że bądź tu teraz, no ale takie mam wrażenie, że jednak teraz jest taki szczyt szczytów, jeżeli chodzi o zainteresowanie jogą. No tak, chyba, no COVID tak dalej, prawda, wszyscy siedzą w domu, czy siedzieli w domu, więc muszą się zająć czymś. Tak, ja kiedyś praktykowałam jogę i muszę przyznać, że to jest bardzo relaksujące, bardzo takie w momentach wielkiego, ogromnego spięcia, kiedy przychodzi tylko moment na wyciszenie, to trzeba z tego jak najbardziej korzystać. Trzeba nie tylko zaznaczyć, joga, ale także i muzyka jak najbardziej. Trzeba też zaznaczyć, że George Harrison przyczynił się do tego, że wszyscy na zachodzie przyjęli jogę, bo wcześniej mieliśmy takich ludzi jak Ram Dass. Nie pamiętam teraz nazwisko tego drugiego Hindusa, ale George Harrison był wielką inspiracją dla tego grona i tego środowiska, więc dziękuję bardzo, George. Myślę, że nie tylko. Ale a propos muzyki hinduskiej, pamiętam kilkanaście lat chyba temu kupiłem płytę i bardzo polecam wszystkim Bollywood Funk. Jak chcecie poznać hinduską, indyjską muzykę, świetna. Świetna płyta, Bollywood funk i rzeczywiście jest funkowa, jest bangraowa, ragaowa, bollywoodowa. Teraz sobie uświadomiłam, że nie mamy ani jednego bollywoodzkiego Mamy, słuchaj, będzie, na pewno będzie. No. Bo dobrze, że Raf przygotowałeś, bo w takim razie ja zapomniałam, a teraz mi się przypomniało, że jedno z takich głównych musicali bollywoodzkich to było Czasem słońce, czasem deszcz. Bardzo no często oglądałam, ale to taki no. z Ameryką hollywoodzki, tak. Bollywood, prawda? No, tak. Polecam tą płytę. Moja koleżanka Agnieszka mi kupiła i pamiętam, po raz pierwszy słyszałam, niesamowite. I moja reakcja, jak usłyszałam chyba drugi utwór, bo pierwszy utwór, Dum Maro Dum, czyli zakciągać się i zaciągać się. Ashla Bochle. Ekstra był ten... Prawda? Z płyty Bollywood Funk. Jeszcze raz bardzo, bardzo polecam. Hinduski klasyk, wręcz kultowa piosenka Dum Maru Dum, znanego filmu Bollywood, Hare Rama Hare Krishna chyba. Właśnie w kuluarach naszej rozmowy poza anteną wspomniałam do Rafa, że bardzo filmowy utwór. Prawda? Więc... Brzmi. Tak. Nie, super. I teraz co? To w takim razie przenosimy się do współczesności i zaglądamy do indyjskiej muzyki współczesnej, elektronicznej. Przed nami jeden z popularniejszych indyjskich duetów. Mere dil mein teri yaadon ka dhuaan baaki hai. मेरे दिल में तेरी यादों का धुआं बाकी है दर्द देने के लिए जख्म निहां बाकी Płynąca. I ten gorąc. Trupy i tylko w rzece. Ale przestań, dlaczego tak od razu? Nie, Ganges od razu myślałam. Ale ja nie, zupełnie nie. Jejku, Raf, Boże. Twoja mina była genialna. Domyślam się, bo ja się tu rozpływam oczywiście, a tu o takich dramatycznych i nieprzyjemnych. Piękny utwór. Nieprzyjemnych, naprawdę nieprzyjemnych zapachach, bo ja tutaj... Masz historię. Mam historię, no, oczywiście, raczej proszę. Nie moją oczywiście, bo ja jeszcze w Indiach nie miałam okazji być, ale była serdeczna moja koleżanka, którą tutaj już pozdrawiam, Marysia Skórzak, o której też no, chyba w muzycznych podróżach już nawet wspominałam i ona miała okazję być właśnie w Indiach. Mhm. I opowiadała mi o tym, że trafiła akurat właśnie na te obchody pochówku w rzece. Mhm. No i że to było niezapomniane wrażenie, przede wszystkim sensoryczne, bo jeżeli chodzi o zapach, tak, ale to było akurat najbardziej niekorzystne i nieprzyjemne wspomnienie, jakie zapamiętała. I tego niestety się nie da zapomnieć, niestety, bardzo ważne, nie da się wymazać, bo też bardzo duchowo się to odczuwa. No to też ważne doświadczenie dla koleżanki. Tak, tutaj. A my wracamy do muzycznych podróży, gdzie ja wyobraziłam sobie akurat przy tym utworze rzekę, ale nie tą, o której wspomniał Raf, tylko nieco przyjemniejszych okolicznościach. Tek Panda przed chwilą, duet, który rozpoczynał swoją działalność w 2016 roku, a który miał ogromny wpływ na rozwój w ogóle sceny elektronicznej, współczesnej sceny elektronicznej w Indiach. Niejednokrotnie też współpracowali. Powtórzmy, Tek Panda. Tek Panda, tak, w utworze Guftangu przed chwilą w Trójce, w muzycznych podróżach oczywiście. No a tu połączyli siły z Kenzani. Zespół też bardzo często łączy te folkowe brzmienia, na przykład sitary, czyli takiej charakterystycznej gitary, którą łączą z muzyką, często też deep house'em, no a sami państwo słyszą, jak to brzmi ciekawie i trochę inaczej od tych zachodnich rytmów. Bardzo też trudno jest uzyskać takie brzmienie, myślę o osobie, która nigdy w Indiach nie była, no bo jednak namiastka tych Indii w tym utworze była słyszalna. Wspomniałeś o sitar oczywiście i nie można nie wspominać o Ravi Shankar oczywiście, jak mówimy o sitarze. Mistrz sitaru, człowiek, który właśnie wraz z George'em Harrisonem przyniósł sitar i te dźwięki do zachodu. I mam taką fajną niespodziankę, bo oczywiście będziemy dużo mówić o Ravi Shankar, albo kilka razy będziemy o nim mówić, ale tu odkryłem świetny utwór napisany przez bratanka, nagrane przez bratanka Ravi Shankar, który się nazywał Ananda Shankar. Bardzo ciekawy utwór. We'll be right back. By My Fire, oczywiście cover The Doorsów, Ananda Shankar, bratanak mistrza. Mistrza sitaru Ravi Shankar. Proszę Państwa, sami mistrzowie się u nas dzisiaj naprawdę pojawiają. 70 rok, Gosia. 70 rok. A to ja ciebie, a nie, nie przebiję chyba. Bo ja przygotowałam utwór z 75 na dziś. Ja mam jeszcze starszego. O kurczę, jeszcze starszego. No to dzisiaj. Takie mamy emocje? Sporo. Takie emocje. Czyli dzisiaj mieliśmy Beatlesów, George Harrison, Asha Boshla, kogo jeszcze mieliśmy? Bardzo dużo. Pamiętasz się? Rozproszyłam się na chwilę. Tak, mieliśmy Komorebi, czyli artystkę, Komorebi, która pięknie rozpoczęła nasze muzyczne podróże. Tech Panda. Tech Pandę, tak. I będziemy... Corner mieli. Shop, to wymieniłeś? Wymieniłem. Ach. A teraz będzie Pratek Kuchad. When I feel cold, I'll keep you close. And if I could hold you and take you home, when at night your toes touch mine, I'll sing you to sleep. If you were mine to keep, I wish I could leave you my love, but my heart is a mess. My days, they begin with your name, and nights end with your breath. I wish I could. To sway just like it was Friday night, and all the lights were blinding me dry, and my love is your side. I can feel it when you cry. I wish I could leave you my love, but my heart is a mess. My days, they begin with your name, and nights end with your breath. Feel cold. taki hinduski Coldplay, wczesny ale Coldplay, to bardzo prawda? Wczesne. Albo Travis. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Pratek Kuchat przed chwilą, jeden z... Pratek Kuchat. Mhm. Jeden z indyjskich współczesnych wokalistów, który bardzo lubi poruszać się właśnie w różnych stylistykach, ale takim łączeniu takiej spokojnej gitarki, w połączeniu z muzyką elektroniczną, a przy okazji takim bluesowym trochę śpiewem. I to zdecydowanie mu wychodzi, bo też w Indiach ma bardzo szerokie grono fanów. W 2020 roku wydał swój krótko grający album Cold Mess. W tamtym roku, w 2020. Tak. Cold Mess i właśnie ten utwór tytułowy przed chwilą pojawił się w muzycznych podróżach. Ja zachęcam do obejrzenia teledysku. Bardzo uroczo, ogląda się trochę jak film Jima Jarmusza. Też dziwny tytuł, prawda? Bo Cold łamana przez Mess, czyli tak. Zimno łamana przez... No taki bałagan. Bałagan właśnie, czyli zimno bałagan. Przedziwny tytuł, przedziwny utwór. No i trochę nawiązuje właśnie do takiego bałaganu czasami w naszym życiu. Cała ta płyta jest o nas, o ludziach, którzy zmagają się z różnymi codziennymi problemami. No a żeby tak smutno w tych muzycznych podróżach nie było, to teraz utwór na poranny rozruch. Lata ma producent, który stworzył ten utwór. Catchy. Otóż to połączył siłę z drugim indyjskim producentem Shinem i tak też powstał utwór Ayo Re Ayo. Ja tylko jeszcze dopowiem, że Catchy, czyli producent, który odpowiedzialny jest za ten utwór, jest zdecydowanie z tej niszy muzycznej w Indiach. Nie jest to zbyt popularny artysta, dopiero zyskuje swoją stereotypowe sławę. Stereotypowe bardzo, prawda? Dlaczego? Tak mi się kojarzy bardzo właśnie z filmami hinduskimi. A, takie w ten sposób, być tak. Tam traktowana jako stereotypowa muza, czyli producent Catchy. A utwór Ayo Re Ayo. Oczywiście cała playlista będzie dostępna na stronie internetowej, oczywiście. Też mogę sprawdzić? Naprawdę, możesz. Czy nie widziałeś wcześniej? Jeszcze nie. No to musisz koniecznie nadrobić tę stratę i państwo także, jeżeli państwo nie słyszeli poprzednich audycji. Nasza pierwsza godzina się kończy, kochana Gosia. Tak, zbliża się godzina 12, za chwilę najświeższe informacje w Trójce, a my do państwa wracamy po tychże właśnie informacjach. A jak nie kochać, nie docenić hinduską muzykę bez Ravi Shankar. I oczywiście główna inspiracja następnej piosenki to był Ravi Shankar. Within you, without you, Beatles. Truth when it's far too late, when they pass